Orbán unlockolt az új skint. Elfoglaltuk a Partizánt. Lázár János nem büdös reformjai. Mi ez a sok szexpózos cikki? Ádám. Szevasztok újra, itt vagyunk, egy újabb csodás napon. Most már bejelenthetem, ez sikerült. A streaming szolgáltatókon elérhető a Csokinak van igaza. Nem olyan egyszerű, mert egyszer visszadobta a borító miatt, de most már fönt van Spotify-on, Apple Music-on, minden ilyennen. Szóval az fönt van, majd jön az album a többi számmal is. Lehet, hogy meg kell venni a Nessai diss-tracket. Nem tudom, nézted a Nessai AI albumát. Nem hallgattam meg, de már az kijött, nem? De még nem jött ki, de láttam a tracklistet, és az egyik az jól van, ez így diss-track neve van. És azt sejtem, hogy ez egy jól van, ez egy diss-track. De egy másik jól van, ez ígyről van szó. Az már a második jól van, ez így tematikájú szám lesz a Spotify. A harmadik, mert ugye a Fishnek is van egy. Ja, igen, igen. A chips, meg a kóla. Igen, az pont miattunk írta. De hogy közben kint van a merch, úgyhogy nézzetek rá a Kopaszimbánszra. Hogyha lemaradtatok volna, a Csokinak van igaza, különleges termékek. Én is várom a lila pulcsimat. Lila vagy rózsaszín, azt nem tudom sose eldönteni. Lavendula. Ja. Tudod, mi van az a lila meg a rózsaszín, az egyetlen szín, amit két szín, ez nem egyetlen szín. De hogy ez úgy érzem, hogy az az egyetlen ilyen dolog, amikor így az emberek nem szokták tudni eldönteni, hogy valami milyen szín. Van valami ilyen világos lila dologot, akkor rengetegszer van, hogy valaki rózsaszínt mond rá, valaki meg lila. És általában mindig vita van ebből, vagyis hát... Én mindig más látok benne, mint az emberek. Te nem érzed, hogy a lilát meg a rózsaszint az emberek néha keverik, és ez egy fontos téma, amit nem beszél senki? Szerintem elég egyértelmű, hogy mi lila, meg mi rózsaszín. De akkor most... Most megtanuljuk, hogy ami közte van, arra azt lehet mondani, hogy levendula. És akkor kész, mert ezzel megoldottátok. Hogyha nem tudjátok, hogy lila vagy rózsaszín, akkor mondjátok, hogy levendula. A magenta meg a rózsaszín az ugyanaz? Szerintem a rózsaszín az egy ilyen, az egy nagyobb összefoglaló. A magenta az egy. Szín. Azaz a rikító rózsaszín. És a lila a másik. Meg a levendula a harmadik. Mármint a rózsaszínon belül. Jó, figyelj, ha valami, beleraknák a következő nemzeti konzultációba ezt a kérdést. Hogy kinyomtatnák, és azt mondják, hogy ez milyen szín. Legalább lenne egy kérdés, amit tényleg el lehet dönteni, és nem csak megvan, hogy mit kell válaszolni. De. Az amúgy egy valódi felmérés. Amúgy tényleg milyen érdekes, hogy ezek is hasznosabbak lennének. Minden hasznosabb lenne, mint ami ott van. Amúgy. Ez milyen szín? Jó, ez lila. Az oké, okay, ez elég egyértelmű. Igen, ez egyértelmű lila az egész amúgy. Most, hogy megbeszéltük a fontos témákat, jaj, Isten, ez a nagy István mániád ma elegem van. Rájöttem, hogy van. Amúgy egy zaklatója vagy. Nézd meg a rögtön az első videót. Majd. Eszméletlen csípős. Mi? Azt a minden. Ez csak a bevezető. Ez a Prime-od, mert fiatalok oda rakták valami. Egyéb már fiatal, és így ad a Prime-ot. Miért a Quick-et issza egyfelől, és mi teszik? Mindjárt kiderül, Ádám. Na, amúgy azt láttam, hogy ez a Prime úgy el van, amúgy érdekes, hogy el van adva ilyen nagy sportitalnak, és hogy egyébként nem felel meg egy csomó kritériumnak, hogy egy jó sportital legyen. Ja, én nem tudom, hogy inkább ki a marketingje több. Igen. A Logan Paul, meg a KSI majd jó sportitalt csinál. Hát miért csinálhatna jó sportitalt? Mert a Logan Paulnak, meg a KSI-nak van egy csomó, hogy mondjam, pénze arra, hogy megfelelő szakembereket keressenek erre. Tehát ez azért nem lenne egy olyan elrugaszkodott szerintem. Nekem valahogy ez volt a megérzésem már az elejétől kezdve, hogy ez nem lesz valami korszakalkotó, hanem inkább csak valami időre. Magyarországon is kiváló édességeket állítanak elő, de most nézzük meg a konkurenciát. Mi az, amivel a magyar termékeknek versenyezni kell? Én ezt látom, hogy ez a kóstolós az nagyon megy. Nagy sallai van, az öreg. Megértem. Nagyon jó illata van. Szépen van csomagolva. Á, öreg. Én azért nem, mint hogyha nem kezdő unboxingot. Persze, lenne. Sok sallait nézem praktikus biztos. Praktikus méret. Ez, még egyszer, milyen miniszter? Agrár. Uh-huh. És finom is. Jó érzés vagy azt. Főnököd volt, vagy miért vagy ilyen megszállott? De most úgy nézem, mint a kormány egyik tagjának a TikTokját, Ádám. Jó. De amúgy igen. Nagyon megjelenés, szokatlan forma. De sokat nem mondott, azt mondta, hogy ízletnek is kész. Ennél jobban körülírhatta volna az élményeket. Á, kurvára, a gecigit, bazd meg. Akkor ilyen más prime-ot ittem, de nem volt jó. Főleg ennyi, ez mennyi egy prime? Ilyen 1500-ért is lehet menni egy-egy. Az egy kicsit túlzásnak érzem. A magyar élelmiszeripar nem bal szégyent. Minden téren föl tudja venni a versenyt a nemzetközi példákkal. Próbál valamit bekötni, hogy így a szakmájához. De ez nem derült ki ebből a videóból amúgy. Hát nem, mert mindig finom, oké. Okay. Meg miért nem kóstolt hozzá valami magyar termékeket? Az úgy egy tök érdekes videó lehetett volna. Meg kóstolhatott volna egy Xixot. Egy Hellt. Egy Hellt, ja. Végre a Telexben megkapta róla Orbán interjúját, tessünk tőle. Varga Judit állításáról mit gondol az ügyészséggel kapcsolatban? Szerintem ez nem volt rossz interjú. Rogán Antalék belenyúlhattak az ügyészség irataiba. Mit szólt hozzá? Amit a legfőbb ügyész, azt elhiszem, amit mond. Mi? Kinek? A legfőbb ügyésznek. Vagy elhiszi, amit Varga Judit mond? Nem, amit a legfőbb ügyész mond. Szóval aki azt mondja, hogy én ártatlan vagyok, és ja, próbál az RTL klubba csávóra vagy csajra nézni, csajra menekülően, de sajnos a Telexes nem hagyja békén. Én inkább a többi embert nézem, hogy mennyire kifejezéstelen arccal ugyanúgy állnak, és várják, hogy elmúljon a vihar. Meg se kérdezte Rogán Antaltól? Nem, mert a legfőbb ügyésznek hiszek, azért választottuk meg. Tudják, a parlament választja a legfőbb ügyészt a legnagyobb felhatalmazással. Közbizalmi állás, amit a legfőbb ügyész mond, amíg a bíróság azzal ellenkezőt nem állít, addig a legfőbb ügyésznek hiszek. Töretlen a bizalom a Gulyás Gergely iránt? Hagyjál már, bazzeg! Azt akartam, hogy nem visszaszoktam. Kussam, mert Telex, beszántalak, mint a Népszabadít. Örülök, hogy ennyire fontos a körülmények betartása a miniszternek, hogy kiszivárog egy ilyen hangfelvétel, és akkor hát ő hisz neki. Jó, hát akkor ez elintéz. Bár a Polt Péter mondana akkor valami mást is, nem tudom, hogy mondjuk sok a szegény az országban, meg mindig, és akkor Orbán azt mondaná, hogy akkor ezt elhiszi, akkor ezen változtatni kell. Sokan azt mondták, hogy amiatt, hogy Magyar Péter az ő közeli jobb. Próbálnám oda nézni, de néha oda. Hogy Orbán. Olyan miniszterelnök, és úgy érzem, hogy itt a Telexes nagyobb alfa most. Az Orbán hunyászkodik itt meg előtte. De van csicskítva, úgy most be van csicskítva. Úgy érzi magát, mint a Putyin lenne ott, csak kevesebb merevedéssel. Ha most a kormány ellen fordult, emiatt megrendült az önbizalma Gulyás Gergelyben. A szegény Gergő nem tehet. A Gergőnek van baja, mert megműtötték, és nehezen mozog. Az komoly baj, nem pedig az, hogy ő volt az ajánlója egyébként a Fidesz tagságra is az igazságügyminiszter férjének, de ez nem érinti. Wow. Na, nehogy kimondja, hogy Magyar Péter. Igen, de amúgy ez is, amúgy volt férje, miniszterelnök úr. Ő ajánlotta a pártba, akkor tényleg valószínűleg jó barátok voltak. De amúgy azt szeretem, hogy ez ilyen konzisztens dolog, hogy nem mondja ki a neveket. Nem hajlandó kimondani Magyar Péter nevét, ez fantasztikus amúgy. Hát akkor lehet, hogyha háromszor kimondja, akkor megjelenik. És mit gondol Magyar Péterről? Baloldali belügynek tartom. Majd, majd a baloldal elrendezi, maguk között elrendezi. Arról, hogy Magyar Péter március 15-én több embert tudott utcára vinni, mint ön. Az egész ügyet azt a baloldal belügyének tartom. Azt, hogy többet vitt. Igen, az ország az a baloldal belügye. És akkor csodálkozó, hogy nem lehet felkérdezni. Akarok egy egyórás partizán riportot vele, és végig csak ilyeneket válaszolnak. Fú, bezzeng, az amúgy akkor azért szerintem 20 perc után már elkezdene izzadni, nem? Ez a baloldal belügye. Én hiszek Polt Péternek. Az a baloldal belügye. Nem tartottad, hogy Magyar Péter új pártja a Fidesztől vehet el szavazókat? Az én nézőpontomból a baloldalon minden párt egyforma. Háború pártiak és áskálódnak Magyarország ellen Brüsszelben. Ezért az én munkámat ez nem befolyásolja. Mehetek, bocsánat! Reptérvásárlásról. De valaki rászólt a fülére, hogy most már takarodjunk? Vagy mi történt? Szerintem az történt, hogy rájött, hogy ebből nem jött ki jól. Amúgy lehet, hogy az, hogy megmutat. Lehet, hogy megbökték hátul a figyelmet. Magyarország ellen Brüsszelben. Ezért az én munkámat ez nem befolyásolja. Mehetek, bocsánat! Reptérvásárlásról még, a reptérvásárlásról. Végre az interjú. Hogy? Assza! Mi? Hát csak nézd meg, hogy áll a nő elé. Végre az interjú. Jaj, nem szimpatikus nekem ez az úriember. Miszterek, egy ez kérdés, hogy a reptérvásárlás felelős döntés? Nézd, mit át, nézd, hogy oda megy a Telexes, nézd, hogy mennyire ki van már. Miniszterek, egy kérdés, hogy a reptérvásárlás felelős döntés? Hát megvolt a Telex. Éves interjú. Hát Orbán amúgy, tehát itt az iparkamaránál mondott is dolgokat, nem csak a Telexnek. Reszkedhetnek az irodisták, a jogászok, a fogalmazók és a programozók. Ki van ragadva? Nem arról van szó. Igen, nem az Orbántól. Orbán az AI-ról beszélt az megállapította, hogy az AI el fogja venni a munkájukat. Tényleg erről beszélt? Igen. Azt mondja... Hú, az meg várjál. Azt mondta, hogy mi idősebbek tudjuk, hogy mindig a tehetséges fiatalok írják Magyarország jövőjét. 15-20 éve még azt gondolták Magyarországon is, hogy a jövőt inkább a diplomás, szellemi foglalkozású emberek határozzák meg. De az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, és mindenki tudja, munka és szakmunka, szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő. Nézd, a garantált bérminimumot már megkapja minden szakmunkás, és hát mi többet akarhatna az ember, mint a garantált bérminimumot. Azt is mondta Orbán Viktor, hogy ebben az országban mindenkinek lesz szakmája. Akinek van szakmája, annak lesz munkája. Uh-huh. Nagyon jó. Lehet, hogy nem a szakmájában, de lesz munkája. Aki dolgozik, annak lesz tisztességes fizetése, tehát a bérminimum. Azért... Az mennyi most? 200 körül? Mondjuk 200 nettó, igen. Aki a szakma mellé családot is vállal, annak lesz otthona. Mert felhívta a Barna tegnap a figyelmemet, hogy nem otthona lesz, hanem hitele. Jó, hát lesz egy otthona a banknak, amit fizetsz még, igen. 25 évig. Figyelj, jobb, mint az albérlet. Na, az más kérdés, hogy nem 15 milliót kell fizetned, hanem 30-at, mert fölnyomta a plusz 10 millió az árakat, de hát ez már mindegy. Hát borzalmas drága most már egy ház. Nyilván, ahol meg nagyon olcsó, ott meg valószínűleg azért, mert hiába mondjuk lehet, hogy nagyon szép környéken van, csak kevés a munka. Így működik a gazdaság, hogy ahol sok a munka, sok a kereslet, drága a hely. Ez szerintem az egyik legsürgetőbb dolog szerintem, hogy annyi gyönyörű hely van Magyarországon, ahol ami elnéptelenedik csak azért, mert nincs munka a környéken, meg nincsen infrastruktúra, pedig ezzel valamit lehetne kezdeni, főleg a home office korában már, de hát nem úgy látom. Hogy... Hát jó, azért a szakmunkát nehéz home office-ba végezni, de amúgy még ezt is meg lehetne oldani, mert lehetnének kézműves szakmunkások, akik otthon megcsinálják a dolgaikat, és akkor azt eladják, de igen, mivel Debrecen után, hogyha tovább akarsz menni, akkor már csak olyan úton teheted, aminek csak a közepén tudsz menni, mert a két széle már teljes, egy merő. Ezt úgy hívják, hogy autópálya Debrecen felé. Tényleg, meg Debrecen, meg Szeged között, ugye mivel tudsz közlekedni, tehát ez, vagy mint tudsz közlekedni ezeken a úton, utakon, és akkor... Nem, Pécs és Szombathely között. Pécs és Szombathely között azért egyen jobb. Igen. Mert közelebb van nyugathoz. Hát igen, 2010-ben mondott néhány dolgot a második Orbán kormány, ugye az első kétharmados Orbán kormány, az, hogy elszámoltatja Gyurcsány Ferencet, és azt, hogy kitalálták, hogy milyen interrégiós, infrastruktúrális fejlesztéseket fognak csinálni, amivel bekapcsolják a vérkeringésbe a magyar vidéket. Hát sajnos a 14 év nem volt elég, hát ez. Pedig emlékszem, hogy még akkor így néztük, hogy alkotmányozás, meg nemzeti együttműködési nyilatkozat, magánnyugdíjak államosítása, ezt hozták föl akkor a fideszes ismerőseink, hogy nézd meg, milyen jó terveik vannak, hogy fellendítik az országot, hogy fellendítették. De nem baj, lesz munkája a debreceni aksi gyárban a regéci embernek is, és majd egy munkásbusz beviszi. És azt mondta Orbán, hogy régen még a gépektől kellett félni, hogy az kiváltja az emberi munkát a gyárakban, de most már valójában az AI fogja kiváltani. A kreatív, meg a mondjuk az irodista munkát. Az a baj, hogy most ennyi erővel robotok is kiváltották a kétkezi munkát. De nem váltották ki, csak átalakult. Hát, szóval ez inkább így szokott történni a világban, nem azon, hogy mostantól átveszi az AI, és akkor mindenki elmegy a gyárba, mert azt is egész könnyen lehet kiváltani. Szóval általában ezek nem kiváltódnak, hanem átalakulnak ezek a munkák. De csokkal itt látok fontos híreket még most, de ez breaking newsnak tűnik. Házasság első látásra, egy bugyit hagyjál már itt, Kornélia elköltözött Jánostól. Mi az? Hamarosan meghozzák a döntést, együtt kívánnak-e maradni? Kik ezek? Nem tudom, mérföldkőhöz érkeztek a Házasság első látásra című műsorban. Mi ez? Ez egy tévéműsor? Hamarosan véget ér a kísérlet, mindenkinek, a házaspároknak így arról kell dönteniük, együtt kívánják folytatni közös életüket. Ez az első lépcsőt Paradox mondom, mégis az jelentette, hogy szétköltöztek, hogy egyedül külön... Miről beszél? Egy bugyit hagyja már itt nekem, légy szíves. Kornélia meglepődött, hogy vajon a nők erekék gyűjteménybe kerülne a fehér neműje. János később a kameráknak magyarázta el, mi állt a furcsa kérés mögött. A kapcsolatunk elején eléggé befeszült, és mindig azt mondta, hogy az intim szférájában vagyok. Kapcsolatunk azért kezdett alakulni, igazából a reakcióra voltam kíváncsi, ha én azt point bedobom, mit fog reagálni. Mi a szar ez a műsor? Mi ez? Jó van, akkor menjünk tovább Dobrev Klára, örüljél meg. Ezt legalább értem. Nem, hogy politika van egy percig, aztán rosszul vagy. Most miért baj, hogy el akarja kérni a bugyját? Most ez is olyan nagy don. Most először életemben az volt a szórakozásom, hogy fölmentem a DK-nak a Facebook oldalára, egy fő az, hogy 26%-ot hazudnak maguknak. Mi? Meg az, hogy így néztem a képeket az ilyen aláírásgyűjtésről, és így próbáltam 70 év alattiakat keresni, és ezzel elszórakoztam. Azt mondta a Kósa Lajos, hogy 48-an voltak Debrecenben a Klárán. Amúgy milyen van technikát egy... összehordtak már. Meg a DK majálisra azt még kiemelte a Barna, hogy ország legnagyobb ellenzéki rendezvénye, vagy nem tudom, így van meghirdetve, és 100 érdeklő. Igen, de azt láttam, hogy a DK-n az volt a Facebook oldalakon, hogy annyira sok százalékon állnak, hogy ez lesz a eddigi legnagyobb európai, a világ legnagyobb DK győzelem. De valami mókás dolgok. Már a DK-ban se esik, szerintem Dead Kennedy-zen többen voltak, mint ahány szavazójuk van. Ja, itt a május, köszönöm. Itt a Debrecen, mondjuk erre tényleg kár volt egy ekkora színpad, de nyilván hát ezt állva nem lehetett volna, mert elfáradnak az emberek. Persze. De amúgy ebben az Orbán is keményebb, lehet, hogy ide vannak zárva azok a helyek, ahol megy. Kutatás, tessék, 26%. Ez kikutatta? 6 mandátum. Csak jegyezzük meg, hogy számon lehessen kérni majd, és akkor itt volt írva, hogy elmúlt 14 év legerősebb ellenzéki listája, közvélemény kutatások, nem tudom, még valamit kamusztok, de már nem lehet. Na jó, kerüljünk hangulatba. Na, egy másik közvélemény kutatás szerint ennyi a Magyar Péternek van. Egy erős, felkészült, tudással rendelkező, széles, civil és szakértői hálózattal rendelkező erőre van szükség. Ezt az erőt építettük meg. Én azért állok büszkén önök előtt, és merem bátran mondani, hogy előrehozott választásokra van szükség, mert azt is... Ez amúgy ez minden benne van, amit utálok a politikában, ez annyira ilyen AI politika, hogy ez a modorosság, ez a videókban is, ez a hősies zene, ez egész annyira modoros, annyira távol áll már attól, amit szeretnék a politikában látni, hogy borzalmas bezzel. Hogy a szociáldemokraták és zöldek közössége felkészült a kormányzásra is, felkészültünk a... Abba biztos vagyok. ...ányváltásra is, és ki tudjuk Magyarországot rángatni ebből a gödörből. Büszkén mondom, hogy ezt a feladatot én ezekkel az emberekkel magam mellett, és azzal a hatalmas támogatással országszerte vállalni tudom. Vállalja! Köszönd már meg neki, hogy vállalja, hát bazzeg! De mondjuk vállaltattad volna már párszor, mert már négyszer sikerült kétharmadot összehozni, de... Amúgy mire annyira büszke ez az ellenzék? Azon gondolkozom mindig, amikor ilyen nagy hősökként kiállnak, és kurva büszkék magukra, mire bazzeg? Nem tudok embert elképzelni, aki 14 évig szarul csinálja a munkáját, és még mindig ott lenne bazzeg. Mindenki mást kirúgtak volna már. Annyira ideges vagyok, Ádám. Azt hittem, hangulatba kerültél, nem tudtam, hogy... Iszonyú ideges vagyok. Felkészültek a kormányváltásra, amúgy EP választások lesznek, kormányzati. Felkészültek a kormányváltásra. Bocsánat, Dobrev Klára, hány százalékos eredményre számít az EP választásokon? Nekem az a legfontosabb, hogy hány darab szavazónk lesz, mert ebben szoktuk mérni a sikert. Célunk, hogy sokkal több szavazónk legyen, mint volt. Na, majdnem sikerült válaszolni. Hát mondjuk az előrehozott, azért akarják előrehozni a választást, mert minden nappal egyre többen a Magyar Péter pártján vannak. Minél hamarabb, annál jobb. Na, az látszik tényleg az ellenzék, a rendszer ellenzék, az Orbán Gyurcsány rendszernek a rendszer ellenzéke, a Népfrontja vergődik a hátán, mint egy fölborult nagy bogár, és akkor így egyszer nem tudnak mit mondani. Ellenzéki politikus elsősorban a kormányt, Orbán rendszerét akarja leváltani, ugye Magyar Péterről szól a kérdés. Egyértelművé vált az elmúlt években, hogy Orbán rendszerét csak széles ellenzéki együttműködéssel lehet leváltani. Egyértelművé vált? Egyértelművé vált. Kinek? Hát például legutóbb. Igen, amikor felsültek. Igen. Jó. Az, hogy nem tudja, hogy magyarnak milyen szándékai vannak, azt viszont tudom, hogy eddig mindenki, aki az ellenzék megosztására törekedett, az Orbán rendszerét tartotta hatalomban. Ezt már láttuk Márki-Zay Péternél is. Dobrev Klára! Márki-Zay Péternél látta, hogy csak az összefogás működik, és akik meg akarják osztani az ellenzéket, azok nem működnek, mint Márki-Zay Péter, az összefogás miniszterelnök jelöltje. Miről beszél? mint hogyha tényleg rosszabb, mint a Kósa Lajos. Ott legalább van egy ilyen ív, hogy így izét, így megy valamelyre. Meg egy humorfaktora is van a Kósa Lajos. Igen, de itt nem. Ez egyszerűen csak szomorú. Miről beszél Klára? Márki-Zay Péter? Hát a 12. kerületben a DK nem indít polgármester jelöltet, viszont egyes egyéni körzetekben indít képviselőjelölteket. Kovács Gergely, a kutyapárt elnöke azt állítja, hogy a DK csak azokban a körzetekben indít egyéni jelöltet, ahol amúgy kutyapártos indul. A többiben nem. Igaz ez? A valóság bolygón az a helyzet, hogy a kutyapárt a HX kerületekben 5 évvel ezelőtt győztes összeellenzéki polgármesterekkel szemben indít polgármesterjelöltet, veszélyeztetve ezzel, hogy a kerületeket meg tudjuk tartani a szabad főváros közösségében. Ez szerintem rendkívül felelőtlen magatartás, és kicsit sem vicces. Ráindulni egy ellenzéki jelöltre, egy másik ellenzéki jelöltnek, az felelőtlen. A DK ezt csinálja. És a kérdésre, hogy miért csinálja ezt a DK, ezt válaszolja Klára. De akkor igaz, hogy csak azokban a körzetekben indítanak DK-stól kutyapártos jelölt? Minden alkalommal elmondtuk, hogy nekünk az a célunk, hogy egy az egyen induljunk. Akkor miért nem ezt csináltok? Ezért mindenkivel hajlandóak is vagyunk tárgyalni. De a Kovács Gergely nagyon büszkén mesélte, hogy a DK-val nem tárgyal, csak a Momentummal, akit amúgy a DK támogatott. Nyilván, és nyilvános volt, nyilván tudtak róla. Szerintem erre nem kell büszkének lenni. Azt hiszem, az ellenzék legerősebb pártjával, Magyar Péter, az alapvetően egyeztetni kell, mint ahogy mi is megtesszük ezt mindenkivel. Célunk az egy elleni indulás az összes budapesti kerületben. Akkor a többi nem kutyapártos 12. kerületi körzetben is indítanak jelöltet? Megint félrebeszél. De már ott mondja, csak a kérdésre szeretnék válaszolni. Kérem, hölgyem! Ez a válaszom erre a kérdésre. A valóság bolygón a kutyapárt indít ellenjelölteket az összeellenzéki jelöltekkel szemben. Nem ez történt. De az történt, hogy volt egy előválasztás, amiben a DK által támogatott jelöltön felülkerekedett egy másik jelölt. Most a DK időrendben ráindít. Időrendben. És akkor azt mondja, hogy a valóság bolygón a kutyapárt csinálja ezt. Milyen valóság bolygó? Annyira eszeveszett szomorú. Én nem hiszem, hogy a Dobrev Klára az ne értené a kérdést. Direkt mellé beszél. Direkt. Sőt, ez hazugság. Ez nem a valóság bolygó, ez a hazugság bolygó. Hát én megőrülök. De azt állítja, Csáv, hogy nem is indul rá az, akit hát a polgármester jelölt, az élő Norbert nem, csak a választókörzetekben indulnak rá. Hát ez, de csak azokban, amiben kutyapárt van, a Momentumot nem. Nem, én nem hiszem el ezt az egészet. Azt, tényleg, föl vagytok készülve, leváltsátok az Orbán kormányt. Abba biztos vagyok. Már úgyis megszoktuk a mellébeszélést meg ezeket, nem? Édes Istenem, Ádám, ez... Megőrülök. Sajnos a valóság bolygóra nem tudok eljutni. Ez nem tudom, milyen DK ajánló levél kell hozzá, hogy oda eljuthasson az ember. 14 évnyi DK-s agymosás. Keci. Nem baj, Ádám, a te árnyék kormányod, meg az én árnyék kormányom is készen áll arra, hogy leváltsuk a Fideszt. Vállaljuk. Még várunk pár évet, és több szavazónk lesz. A mi árnyék kormányunknak amúgy. Online már most ezt össze tudnánk szedni többet, mert szegény, ugye nem biztos, hogy a szavazók föl tudnak menni az internetre. Nem lesz olyan mörcsünk is, hogy lehet venni, hogy árnyék miniszter. Nem, az lesz, hogy a Patreonon lesz egy tír, ahol az árnyék kormányba tagságot lehet kapni, és hogyha viccből elindulnánk valami választáson, megnyernénk, és őnekik kell lenni a kormánytagoknak. Hát sajnálom. Akkor lehet túl dolgozni. Túl sokat fizettél, igen. Kiüresedtem lelkileg. Nem nézünk valami szexpózus? Érdekes átrendeződés van az ellenzéki térfélen, de hogy így azért látok ilyen elvetemült kommenteket, vagy így amikor mondjuk mindenféle vendégek vannak mindenfelől, a Partizántól kezdve most a Telexen minden. Érdekes, hogy megjelenik mondjuk a Donát Anna, ott is láttam, hogy megjelenik, és akkor kommentek, hogy most eltakarodik a Momentum, és meg mindenki takarodjon, most jön az új ellenzék, a Magyar Péter, de szerintem ez se teljesen jó irány, hogy mivel jött a Magyar Péter, ezért minden más ellenzék szűnjön meg, mert akkor megint a kétharmadnál tartunk. Pont az lenne a lényeg szerintem, hogy jöjjön egy új ellenzéki erő, aki akár új embereket is meg tudsz, hogy te nyilván a mostaniakból is sokat elvisz, de hogy az sem megoldás, hogy akkor szűnjön meg a Momentum, meg az összes párt, ami eddig volt, és akkor megint ott lehet a Magyar Péter, és akkor 4/5 lesz a Fidesznek. Szóval inkább az kéne, hogy új erők jönnek. Hát még nem kell szerintem, amikor a DK-hoz megszűnne, de hogy minden eddiginek megszűnni. De engem az se zavarna, hogyha nem szűnne meg a DK-nek, engem az se zavarna, hogyha felnőnének a feladat. az. Tehát volt egy ilyen kis langyos víz itt az ellenzéki térfélen, mert... Igen, ez jót tesz nekik a konkurencia szerintem. Szerintem is. Tehát 14 óta gyakorlatilag őnek a babérjaikon, és így mindig próbálkoznak valamivel. Én elhiszem, hogy gondolkoznak, próbálkoznak, dolgoznak, de nem működik, amit csinálnak. És most bejött egy teljesen új megközelítés. Bejött nagyon sok ember, aki érdeklődik arról, hogy hogyan lehetne leváltani az Orbán kormányt, és mégis azt látjuk, hogy a klasszikus ellenzéki erők pedig a saját ellenzéki pozíciójukat féltik. Miközben elvileg az ő gondolatuk is az kéne, hogy legyen ugye, hogy az Orbán rendszert leváltsuk, és hogy ez nekik a legfontosabb. Akkor ezt lehetne máshogy képviselni, de nem, úgy tűnik, hogy nekik az ellenzéki pozícióik megtartása a legfontosabb. És ez az, ami nagyon furcsa ebbe az egészbe, és hogy 2018-ban Szél Bernadett miniszterelnök jelöltről ki lett jelentve, hogy Szél Bernadett miniszterelnök lesz az 5%-os LMP-ben. Már akkor is kínos volt ez a kijelentés, még a Vona Gábornál is kínos volt a 20%-jával, de most a Dobrev Klára nem tudom miért kell újra és újra ezeket a többször elhasznált, nem működő frázisokat behozni, és hogyha eljárt tényleg felnőnének a feladatot, és azt mondanák, hogy igen, a Magyar Péter behozott egy csomó új témát, amit lehet ütni. Látjuk, hogy abba is pedofideszig jutottak. Nem használt túl sokat esse. De szerintem megvan a lehetőség, hogy felnőjenek a feladathoz, csak ezt az önámítás befejezésével kell kezdeni, amit az Ágnes is csinált a Marcinál. Nézzétek, hogy leuraltuk a Partizánt, ez az epic. Első ember, milyen pulcsia van? Ez korrekt. Ilyet lehet kapni valahol. Fókusz. Hát a kopasz csimpánzos. Jó, nézzük akkor második ember. Hoppá! Ez is kopasz csimpánz. Örülnék egy ilyen pulcsinak. Ezt lehet vásárolni a kopasz csimpánz. Nem, mondjuk ez pont nem. Igen. Már. Ezt most nem. De maradtatok. Az is. Oh, mostantól bárhol ilyen nyilvános megjelenésetek van, ne felejtsetek előtt a kopasz csimpánzt felvenni. Kiszentgó táblákat helyeznek egy Győrben az óvodák közelében. Ez egy olyan parkolás lehetőség, hogy ugye az iskolák meg az óvodák előtt kirakod a gyereket, elköszöntök, és mész tovább. Szóval, hogy nem maradsz ott parkolni. Én ezt így értelmezem. Te ezt így értelmezed? Nincs erre valami, azért egy tábláknak szokott lenni konkrét jelentés. Hát igen, de ez máshol is, tehát ez működik már nyugodtan. Tudom, hogy ez nem csak itt itthon van. Tehát itt a nevén akadtál. 10-15 percig nem kell fizetni a parkolásért, az óvodák bölcsődék. Amúgy azt is megnézem, hogy ez hogy néz ki gyakorlatban, ott áll valaki, és méri 15 percig ott áll a kocsid, vagy nem. Szóval ez mindig olyan érdekesnek, hogy ez hogyan nézik amúgy. Egyfelől miért Kiszentgó? Miért angolul van elírva? Ez mondjuk ez érdekes. Amúgy ez lehetett volna ennek. De akkor is van egy iróniája annak, olyan, mint egy paródia, hogy ez a két csávó elég mogorván mutat egy táblát, amin az van, hogy egy gyereket puszilgat valaki egy kocsiból. Elég azt, hogy nem érzed ennek a humor értékét. De amikor először ránéztem, akkor én is lefordultam a székről, hogy ez mi az öregisten haragját akar jelenteni? Ott vannak gyerekek, akiket megpuszulhatsz a kocsiból. Valóban úgy néz ki. Ki az, aki a kocsiból puszulja meg a gyerekét? De úgy van külföldön is, de hogy ez a grafika, ez nem szokott hozzá lenni egy csomószor külföldön. Ezt itthoni találmány, vagy nem tudom. Amúgy lehet, tudod, mi eszméletlen furcsa, ezen közelíts már a táblára. A szülőnek. Tehát az orra, ugye? Ez meg a gyerek feje? Az meg, én azt gondoltam volna, hogy ez a gyereknek így a haja, és akkor ilyen homlokpuszit kap, de hogyha ez az orra, akkor ez a gyereknek is az orra, akkor most itt szájra puszit kell nem, adni. Nem, orra puszit kap. Összeér az orruk. Jó, de tehát 15 perc, az neked is elég, hogy a gyerekeket kidolgozni. De a kiszentgó, de miért? Szóval a kiszentgó az óvodában beviszed a gyereket. Az óvodában nem kirakod. Igen. A kocsinál. De hogy ez, hogy 15 percig ott állsz. De akkor miért ez van itt? Akkor miért az a grafikája, hogy a kocsiból megpuszilom? Puszítsd már meg a gyerekeidet, aztán dobd őket a kocsiból, Ádám. Beviszem, aztán kijönnek a kocsihoz, és a kocsiból megpuszilom őket, ez visszamenne? Igen. De akkor már csak pórázom, hogy vissza tudják húzni őket az óvodában. Ádám, ha látsz egy ilyen táblát, adj egy csókot a gyermekeid szájára, és tedd ki őket az utca szélére. Hagyd ott őket. Ez most már benne van a kreszben. Nem úgy van, hogy csak ott gyerekek sorbálnak, és akkor így jönnek a kocsik, és meg lehet puszíni a gyerekeket. És utána adsz neki kis apró. Igen, megy valaki így. Hát nem, nincs gyerek, de jöttem, így láttam a táblát. Nem gondolom túl, mert nincs értelme az óvodák közelében ennek a táblának. Mert óvodába beviszod a gyereket. Jó, de akkor olyan táblát szerettél volna, amin rajta van a folyamat. Hát nem gyerek a folyamat, van a kocsiba, de... bemész a gyerekkel, kiössz a gyerek nélkül, te ülsz csak a kocsiban. Ezt a nem, de ilyenkor szeretném. Ki szokták írni, hogy várakozni tilos, és akkor oda lehet írni, hogy reggel 7-től 9-ig 15 percig lehet itt állni. Ilyeneket ki szoktak írni, nem? Ezt hát jelenti ez a tábla. Az, hogy... De nem ezt jelenti, mert ez azt... mennék így, és így nézem, hogy mit jelent ez a tábla. És nem tudnék megnézni, utána néznék, rákeresnék, és még a cikkbe sincs leírva ez a tábla, a keresztbe se találom. És az a legrosszabb, hogyha te ott áll egy gyerek, és akkor azt látod itt ez a tábla, akkor muszáj. Azt írják, hogy ez nem kereszt tábla. Akkor meg tényleg, tényleg? Nehéz lesz értelmezni. Tényleg nem kereszt. Pedig azt hittük, hogy benne van a keresztbe mostan. Hát de, és muszáj megcsókolni a gyerekeket. Ezt gondoltam. De hogyha 15 percig ott lehet lenni, akkor azt jelentheti, de akkor azt miért nem, vagy az ki van írva, vagy kiegészítő táblával? Én nem tudom, mi ez az egész. Vagy az, hogy kivéve az óvodához. Óvoda bölcsöd előtti kijelölt területeken. Amúgy azt gondolnám, fizetés hogy... nélkül megállhatnak a szülők, amíg bekísérik a gyerekeket. Ezt lehet, hogy máshogy kéne jelölni, mert itt nem azt értem. Itt szóval az a feeling az embernek, hogy nem szállhatsz ki a kocsiból, hogy bekísérd a gyereket. És tudom, hogy amúgy nem érted, ennek, hogy... Ugye, a kereszt szerint ugye van különbség abban, hogy ott hagyod az autót, igen, nem hagyod ott. Mert akkor nem kérnek pénzt, hogyha bennülsz a kocsiba, és akkor ez a tábla azt kéne jelentse, hogy bekísérhetem az gyereket. De akkor miért ülök a kocsiba? Hát azért ülök a kocsiba, ne kelljen fizetnem. De akkor amúgy csak kell fizetnem ennélkül a tábla nélkül se. Értem, tök jó, hogy bekísértem a gyereket, és addig nem kell fizetnem, nehogy véletlenül 16 perc legyen, amíg bent vagyok, mert nem tudom, mit kell csinálni. Katonai műholdakkal figyelik. Hisz, hogy minek kell bekísérni? Miért te kilököd a bölcsért a gyereket? Tegnap is volt egy érdekes kérdés itt a kommentmezőben. Mi az, hogy 200 millió, még mindig nem vettetek lakást a rászorultaknak? Hát ő azt csinálta volna, már rég vett volna egy csomó lakást, ezt kiadta volna Airbnb-be, addig is. De értem, hogy nem tudja, hogy mennyi idő egy lakás, nem tudja, hogy mennyire sok macera kiadni egy Airbnb-t, nem tudja, hogy ez nem lehet csak úgy, mindenféle engedékkel, nem tudja, hogy teljesen másfajta lakás kell egy Airbnb-hez, nyilván egy ilyen puccos hely kell, és hosszú távú befektetés az. Tételezzük föl, hogy összegyűlik 25 millió forint egy ember megsegítésére, abból veszel egy lakást, felújítod Airbnb-t. 25 millióból hol veszel lakást? Veszel egy lakást, felújítod Airbnb szintűre. Nem, nehéz, amúgy már nem is lehet csak úgy Airbnb-t kiadni, mert mindenhol hát külön engedély. Lakást megvenni, főleg úgy, hogy izét, tehát hogy abba, most abba valaki be fog költözni, de nyilván költséghatékonyan kell megvenni a lakást, mert nem egy Airbnb-t tethető lakást kell venni, hanem egy olyat, amiben beköltözhet valaki, aki lehet, hogy nyomorgott. De az a lényeg, hogy be tudjon költözni, és emberhez méltó életet tudjon ott élni, de közben olyan legyen, igen, ami az ő biztos, hogy a belvárosba akarsz lakást venni, de Airbnb-t meg lehet ott érdemes. De közben meg valószínűleg, de, tehát legalább olyan helyen kell venni a lakást, ahol te is könnyen eléred azt az embert, ahol megközelíthető, nem hiszem, Baktalóránt házán veszel. De nem azt mondom, de inkább egy... a Zugló külső területén veszel, lehet, hogy jobb áron van. Amúgy ebben az esetben pont nem, tehát az Udének a működési területén kell, ahol az önkénteseik, akik nem feltétlenül kapnak. Belül azért csak. Na mindegy, de lényeg az, hogy ezek sem mindegyek, és látjátok, hogy még nyilván bazzeg nem értünk hozzá ez a szakemberek értenek. Nem is mit csináljuk. De hogyha alapból egy specifikus lakást akarsz venni, akkor se biztos, hogy ugye olyan sok választási lehetőséged van, akkor abból is még kiválasztani azt, ami a legjobb, akkor elmenni, ajánlatot tenni, nem megkapni a lakást. Akkor mész a következőre, ajánlatot teszel, nem kapod meg. Meg kell nézni, nem tudom, x darabot, azt mondják, hogy legalább egy 30-at nézel meg, hogyha magadnak veszel lakást, mielőtt megtalálod azt, amire azt tudod mondani, hogy ez tényleg jó. De semmi gond, hát kellett volna venni. 220 millióból azért már csak kijött volna valami penthouse a felső szinten, aztán kiadni Airbnb-be. És véletlenül beköltöztünk volna mi az irodával oda. Véletlenül amúgy tök üresen állna, csak néha oda mennénk berúgni. Négy legjobb szexpóz a zuhany alatt. Jó, akkor most ez egy ilyen oktató dolog. Igen, nem tudom miért a Noah-ban. De bemutatod? Képen. Nem. A pamkutya bábun. Zuhanyszex. Igen. Az méltatlanul elhanyagolt, úgy érzed? A cikk szerint legyen méltatlanul elhanyagolt. Állókutya? Megspórolt, nem kell előtte beküldeni a másikat zuhanyozni. Ugye csak átküldöd a cikket? Nem, hát megyünk, akkor együtt zuhanyozni. És nem kell megvárni, hogy lezuhanyozzon. Uh-huh. Hát igen, ugye hallottuk, hogy van, akinél fél percnyi meleg víz van. Ja, én azt hittem, azt hallottuk, hogy van egy csomó ember, aki megszokta, hogy miért elkezdtek szenni a nővel, elküldik zuhanyozni. De az más miatt van. Ez másfajta szolgáltatás. Figyelj, nem rossz ötlet elzuhanyozni szex előtt, azért ezen. Én nem tudom elítélni, aki... De nem azt mondom, de hogy az, hogyha valakit elküldesz zuhanyozni, az így megöli a flow-t, ahogy eljutott. Jó, de nyilván, hogyha fizetős szolgáltatás, akkor érthető, hogy elküldi. Ha már fizetsz érte, akkor zuhanyozol, nem? Most gondold, elmész kurvázni, ingyen zuhany. Ja. Ha otthon nem működik a zuhanyzó, akkor a kurvázás az végül is egy valami. Azt kell, hogy ezek csőtörés volt, elküldnek zuhanyozni, ott vagy egy órát, kiösznek, össze. Szevasz. Hazamész a család, milyen szagod van neked? Jó, hát el kellett mennem kurvázni. Nem működik a zuhanyzó. Szóval, állókutya, izgalmas. Tedd a tenyered a zuhanyzó falához, majd... Hát ebben már bementél be az utcába. 45 fokos szögbe hajolj le, azt le kell mérni. De most lehet, hogy amúgy van, aki már benn vannak ketten az zuhanyzóban, és hallgatják a műsort, hogy... Ja. Na várjál, jó, szóval 45 fokos szögben hajolj le, a kényelem és a komfort érdekében pedig enyhén hajlítsd be a térdeidet. Nagyon fontos, az üzletekre figyelni kell. Így a partneret hátulról közelítheti meg a terepet, miközben azzal játszik, amivel csak szeretne. God of War. De ezt most nem tisztáztuk, most nekem kell így beállni? Beállnak, és akkor én nem most mit kell csinálni? Hát várod, ahogy megközelítsen partnered a terepet, miközben azzal játszik, amivel csak szeretne. Nem véletlenül tartják ezt az egyik legmegfelelőbb zuhanyzó szexpóznak. Fal és a partner közelsége tökéletes biztonságot teremt, így az elcsúszás miatt egy pillanatig sem kell aggódni. Ja, hát szerintem de. Hát attól, hogy ott egy fal még el szokta csúszni. Azért most ne haragudj, Ádám, a vizes csempében megkapaszkodni, szerintem az tökéletesen lehet a vizes csempében és a vizes kád a talpadnak. Okay. Most ez egy pózak második, hogy a tér kihasználása kötelező? Igen, ez az a második póz. A tér kihasználása kötelező. Nem ismered a tér kihasználása kötelező póz? Az öreg klasszikus. Miközben a partnered előtted áll, dőj hátra, támaszkodj háttal a zuhanyzó falának, majd egyik lábaddal teked. Miért nem lehet egyszerűsíteni, hogy fiú vagy lány? Ez még bármelyik lehet. Mert most miért diszkrimináljanak? Ez a pozíció lehetőséged arra, hogy kezeiddel a partneredbe, vagy a falba kapaszkodj. Még kinek vannak ilyen szék mászófalas cuccok a zuhanyzójában? Okay? Így a megcsúszás esélye is csökkennek, mihez képest ahhoz, hogyha táncolsz ott egyedül. Ez az a szexpóz, amikor minden lehetséges, csak szabadjára kell engedni a fantáziát. A hagyományos eszközök helyett például egy vízálló vibrátor felpörgetheti az egyébként ez szokványos ezt akartam mondani, hogy nem egyszerűbb, mert azt a vibrátort felcuppantani, de azt kész. Nem kell baszakodni utána. Akkor már férfire nincs is szükség. Hát igen, ez meg valahogy mégiscsak ketten kéne. Most arról van szó. Ráadásul romantikus is. De egy csomó zuhanyzó ilyen pici. Hát és akkor arra nem gondolnak, hogy ez ilyen pici zuhanyzókban is jó. Nézd, romantikus filmben jövő jelenet. Na, oké. Na nézd. Ez is ismered ezt a nincs sok hely, így maximizálni kell. Oké, pakold el a tüsfürdőket. Okay. Ez a kedvenc pózom, pakold a tüsfürdőket. Ez a lépés nem csak a hely miatt fontos, hogy szebbé, meghittebbé teszi a környezetet. Kapcsolod a villanyt, hát ez életveszély. Várjál, ha a kádban szeretkeztek, akár egy vágyfokozó fürdőbombával, de ez már, nézd, a harmadiknál azt mondja, hogy zuhany alatt. Ez már meg a kád. Ez nem egy szexpóz. Ez nem egy póz, hogy a kádban szeretkeztek, adj erőt. Ez nem jó. Egy póz, hogy te engeded vízzel a kádat, és elpakolod a tüsfürdőt. Isten! Ja, nagyon jó, hazamész. Hú, én tegnap kitakarítottam a fürdőt. Ja, hazamész, egy nagyon jó új szexpózt tanultam. Azt kell csinálni, csak figyelj, ki kell porszívózni, főzni egyet. Jó, meguntam ezt a cikket. Nézzük meg, mik vannak. Milyen is az unalmas szex? Mindenkinek mást jelent. Ezzel nagyon előrébb vagyunk. Én nem tudom, szerintem, ahogyha megy a tévé a háttérbe, akkor csak tudod nézni, nem? Akkor annyira kommunikáció. Istenem, na ez az unalmas. Ezzel akarja helyre rakni. Azt hittem valami izgalmas, és ajánlata lesz valaminek. Első legfontosabb lépés, hogy nyíltan és őszintén beszéljetek erről egymással. Azt hittem azt, hogy kommunikáció, és akkor nagyon veszetek össze a végén, és egy dühös szex. Nem? Aha. Mondjátok el egymásnak, miért nem élvezitek már annyira a szexet? Milyen fétiseitek vannak? Rá sem merek kattintani arra. Ez tökéletes. Azzal lehet feldobni a szexet, hogy elmondod, hogy amúgy miért nem jó már a szex. Vagy hogy hallod? Nem, egyáltalán nem érzek iránt. Most már alig szoktál lepisélni. Egy sóta nyomoroncá váltál. Próbáljátok ki valami újat. Ez is forradalmi. Okay. Swinger Club. Az is egy új dolog. Azt nem mondanám, ja, hogy az első nem lépés. Kell. Ja, nem kell. Nem kell swinger. Hát, de miért? Hát nem is nagyon, szóval azért meg kell válogatni a helyeket biztos. Én is azt mondom, hogy inkább egy sex shopban néznék először körül, vagy megnéznék ilyen izéket, nem tudom. Hát de ez... ötleteket, de a swinger club nem az első lépés, mert szerintem, ha valakik otthon még egymással is félnek bevallani dolgokat, akkor nem biztos, hogy rögtön swinger clubba kell beszabadulni, de persze, próbáljátok ki valami újat. Apró, mégis jelentőségteljes mozdulatok. Fogadd be a szexpozitivitást. Lehet, hogy már hallottad ezt a szót a popkultúrában, csak még nem tisztult-e benned a kép annyira, hogy tudd, mi is ez pontosan. Úgyhogy most elmondja, mi ez pontosan. Most megtudjuk. A szexpozitivitás mindenki számára mást jelent, de összességében a szexhez való pozitív hozzáállásról, mások szexuális preferenciáinak, konszenzuális szexuális gyakorlatai tiszteletben tartásáról szól, hát ez elképesztő. Most már letisztult végre benne. A szex nem tabu. Hát igen, mondjuk az egy negyedik lépésnek nem rossz, hogy jó legyen a szex. A tanultakat építsétek be a szexuális életetekbe. Más dolgok olvasni és beszélni. Tanultakat? Nem tanultam semmit. Kussolj már, amiket most tanultál, remélem jegyzeteltél, öreg. Még forrásuk is van. Érted? Forrás kellett ez a cikkhez. Csúzink. Ez forrás kellett, nem tudta a seggéből kihúzni ezt a öt hülyeséget. Oké, öt szexnyelv van, most már akkor fejtsük meg ezt a dolgot. Vagy ezt majd holnap? Most már lejárt az időnk. Na jó, akkor ezzel még a szexnyelvekre még visszatérünk, de ma is nagyon sokat tanultunk a szexről, azt hiszem, valamit biztos. Én tanultam egy új szexposzt, a takarítást. Ez jó. Ez jó lesz. Ezt majd kipróbálom. Ha felmentek a... mi az? Webshopba, akkor csokinak van igaz a merch. Kinek van ma szülinap, boldog szülinapot. Remélem, hogy kapták kopasz csimpánzból valami. De még nincs vége a hétnek, mert hasonló csodás hírekkel, nevetéssel, idegeskedéssel, kacagással, az ugyanaz. Na, mindegy. Érzem meg, széles spektrumával holnap mi ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek.